Hola, molt bon dia. Per fi ahir ens vam estrenar. De fet, van caure ja alguns primers ruixats cap a Andorra, cap a la Cerdanya. Poca cosa, però vaja, molt benvinguda. Van caure, per exemple, 8 litres a Das. En van caure 3 a Maliu Meranges, 1 litre al Port d'en Valira o 4 dècimes a Puigcerdà. Uns ruixats que avui també es podran repetir. De moment, però, el pronòstic ens indica un matí molt tranquil, molt estable, molt assolellat, amb el cel una mica entrenyinat per alguns núvols prims. A la tarda, doncs, aquesta formació de nuvolades serà bastant activa cap al Pirineu i acabarà descarregant altra vegada alguns ruixats, alguna tempesta una mica més freqüent que no pas ahir, bàsicament, però Andorra, l'Alt Urgell, la Cerdanya, alguns indrets propers al Cadí o al Port del Comte, i encara avui molta calor arreu. Màxima prevista a Lleida, 33 graus, 32 a les Borges Blanques, 29 a Andorra la Vella o 28 a Puigcerdà. De cara als propers dies repetirem aquests ruixats de tarda, que seran més freqüents la jornada de dissabte.